جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت دلیلونه ذکر کول دی زای کډیر چې عیسیٰ علیہ السلام عبادت دی د الله باندې او د اولویت صفت پکې هم نشته سي مخکې بیان کول چې ګوره خبرې کوي زانګو کې خبرې کوي بس د وړاوالی نه خبرې کوي او دغه سي حضرت مریم نه پیدا شوه دي وکون په یکون سره الله وله تعلیم ورکی چې کله راکوس چې د اسمان نه د قران او سنت او تورات او انجیل ورسولا او دام دلیل دی چی رسول دی دا اللہ طرفنا مخلوق تیرا لگل دی دا تبلیغ دا پارا و دا دعوت دا پارا چی دا قوم اصلاحو کی دا خود بند صفت تی ارزم را پیغمبران کیو اللہ را لگلیو عزیز موارد پارا چیز اللہ دین خلق تورسی بندیان انسانان عیسیٰ علیہ السلام امدغس دے و رسولا داغی سر بترتیب کے دے چیوکلم الناس فی الماد و کهلا دلتا و سر بلفظ دغی چی یرسلو رسولا اللہ بے رسول کی رابے لیگی بن اسرائیل تا آغا بیا بیان کئی خپل نو کلام کی دیزے کی اختصار دے چلک آغا رسول شو اللہ رولی گو بن اسرائیل تا اوغو تخپل بیان شورو کو تی خلقو ذراغ لیم مال اللہ معجزی را کری تدید پار جتا اس دما پو نبوت یقینو کہہ کر معجزہ دید پاری چید خلقو یقین پیدا شی چید پیغمبر دے او دلن شکو دی ورسولاً الى بني اسرائيل او دیبا اللہ را لے گلی لیکن ٹولی دنیا تنا یو خاص قوم تا چیغا بني اسرائيل سنگ جہر پیغمبر یو قوم تا راغلو بغیر دا آخری پیغمبر پاکنا چیغا ٹولی دنیا ترا آگے نوائی با دے خلقتا انی قد جئتکم بی آیت من ربکم چزر آغلی متاسو تا تاکو بندائی کنا چیزی ارازی تلل را تلل ناو دا بندیان سپت دے اللہ دا پار خدا سپت نشتا دے پیغام چاہتا رازی راغلیم تاسو تا پیو معجزی سره در ربستا سنا بی آیتن معجزه اگر کا ډېر معجزي ولیکن اطلاق کی په ټول باندې ناشنا کار چې هغه مخلوق په اختیار کې نه وي هغه د انسان د طاقت نه باري او د عادت نه خلافي هغه ته معجزه وي د پیغمبرانو انی اخلق لکم من الطین زبا جوڑون تا سلرا دخٹنا کہے اتت تیری شکل دمرغے نو خلق دیر زیاد پمانا دو سنع سر رازی جوڑول سنع دو انسان صفت تکن مصنوعات سمرا سیدون دنیا کی جوڑی انسان یہ جوڑی باقیدہ محکمی والا جوڑی شوی چدا محکمی سنعتا و حربتا ایجاد کئی دنوی سیدونو دا اخلق و مانا جوڑاول تا دا بندہ کار دے زبا جوڑوم ستاسو دا پارا دا خٹنا شکل د مرغه فان بوغو بی بیا بوکی کوم پاره کی داو د باندې اختیار کی بوکی کول ارسو کول شي دا کارونه وزکم او چې کوم زما په اس کې ندی زما په قدرت کې ندی نو با الله کوي په کونو تو يرم باذن الله نشیب آغا مرغید اللہ پا حکم تاگا بیا زمان کار نده چی اغا والو زی پا برا بانده هواو کی نو اغا زمان کار نده اغا بی اذن اللہ اغا دا اللہ پا حکم کی ماغی کسی اختیار نشتا دا اغا معجزاتو چی دا نسواراو حیسایان دا پارا سبب دا کم رہے جوڑ شیویو خواه چاری عیسیٰ علیہ السلام تا زکا خدیوی یاد خدیزی ہے و تاوی چدا کارون ایتنا لی دلیو چدا خود بندہ کارن ہے چدا خٹی نمر غی جوڑی او بی آلو زی اللہ رب العزتوی چاگا ما جوڑا کردی وا مر غی اگر اگر صرف شکل جوڑ کن اکیوے پکیو کن نور پاگی که دا لوتو طاقت اللہ وی اخماع چولیو او عام مفسرینوی چه ار مرغیم نوا خاص مرغیو چه خاپیرک و طویلش چه نور مرغون پا دیرو عادتونو کی خصلتونو کی ناشنا دی دکا وزاری نشت دیو علو دی نور مرغه وزر سمره دیر وزری کنه او غاسی چتره ونته دا او پرواز کی الوزی سوک داموی چی داغه دا خوراک و دا عرص یو دا غاره دا خلی دا بس پدی خوریم و پدی کئیم و بلغاره انتو چبا کی دا معلومات ام کری چی دے خان دی ام چبا کی دا معلومات کری چی بدبان دی زنانو پشان بیماری ام رازی نخری دی پکنی بازی وی چی دا سی او شکل دا سی او فاغا نہیں پاتی شوی دنیا کی خواه اگو با ترسزای کلیپٹن پوری والو تا نال توپری ہوتا تکا سیارا چی پریوزی کنا اری او سر بیزن اللہ وی دا رد دا غی پاکی دا بان چوی دا کارون عیسیٰ علیہ السلام کول اللہ وی دا ما کول ولی دا روغوائی خوا با ابرع الاکمہ والعبرسان او زبا جوڑوم غړون د چې د مور ناړون پیدا شوی او ابرس چې داغه علاج نشته دنیا کې نو وزرینوی په دې امت کې حکمه صرف قطعده او پتنلې د دې څه علم د چاته نور لګلی چې مور نړون پیدا کیږي داغه وخت کې دی صحابه او تابعین په وخت کې باغونو قطعده قطعده ابن دعامه د مور نړون پیدا شو لیکن دا حسن بصری په شاګردانو کې ابقهو رټاپو بالکل ټول شاګردانو کې ډیر لوی حافظه یې وکړه ډیر حدیث او ډیر تفاسیر تدنه نقل لې کله چې نذر غنا رڼا غستوا راغي په ځای ول د زړه رڼا ورکړی وا ځکه د ناستو کوڅه کې سوالګر راغی زه ته ویل چې راځه سوچ ته نه نو ورې کلور پیسې مې سي ورکړي هغه لاله بیا چې ساتو شو بنیان راغنو یو قیمتي پیاله وا هغه نو بس آغا غلب اولی نو دیوی کانا نوی چه داغی نفس دے لس کالا پس حج للاڑ قطع دا توافی کاؤ شاگردانو سرو کانا نو دا آغی غل خبری واوری دی فیدا سڑی اونی سے سو توائی ما نکو تپوس تینا کوم نغیر آوستا دو تینا تپوسو که چیتا یا وقت کراغلی بی اسوال لکاو نو انت صاحب القدح اپی علیتا پتکلی و آوی آوی روی دماری ضرورت و دماری وی بسو شو ما تا بخلی دا باسی ماوی چی دماد گمان غلط نشکن احفظ مرګر د بیاګردان د حسن بصری کی دا حضرت او صاحب د کشاف لیکلی چې عیسی علی السلام ته په یو وخت کې 50 الف رجلین 50 زره کسان ناستو یو به په ما باندې د مواچا بل به په ما باندې د مواچا اواز په مخه ورو غېدو ولې چې کوم ځای نه خبرې ده نو خو رښتیا خبره وکنه د دې زمامي په شان ته توګه خو نه وایي هجي کوم خلق باندې شرات لري کنه چې به ته وي چې رب پلان دی کې یو ځای غرات لري نشي هغه بوله لاله عيسى عليه السلام بره ا دعا به وکړه نو باروش کغه با اکمه او کبا ابرس کنه دا الله شان منګوي چې هغه زمانه کې د تیپ سمره زور او چې سمره زور یو نو دمره بیماران زیاتو د حد نه زیاتو چا پورا کول نه شو کنه واحی الموت باذن الله ازبا جون دي کوما مړی د الله په حکم زما و صرف دعای دعا انور جوندون با اللہ کئی روح با بکی آگا چی عیسیٰ علیہ السلام با منزو کو بیا بیا دعا اکلان یا با قبر تودری دو بیا قم بیذن اللہ پاسا اللہ پا حکم با ناو پاسی دو بعد یوں فسرین ہوئی چی خلقوی چې دا دی جادو کوي جادوی ژوند دی کوي کنه او دې راشه مونږ وته او قبر خو یې غزي ژوند دی کی حالت یې بوته هغه څه خبرو چې دا څوک دی څوک نه دی چې دعا وکړه قم باذن الله نو قبر نه سړی راوت ناشنا او یوه وګړه سپینوا او بل خلی کې جب وا لډیرا او بد حال اجدی تبوسو کو ناغد نوح علیہ السلام زیو سام اجدی تنویہ تبوسو تیزا تولی ستاس وقت کی خو ویخت نسپینی ازا خود ابراہیم علیہ السلام دا وقتنا ویخت نسپینی دا شورو شوی اگوی دا وست چی تاس آوازو کنو ماوی چگنی قیامت چنو دا حیبت تو جنمی گی رسپینی شو وی دا جبا ولی وی دا دمرگا ترخوالی میں آسل اخلی کی دیکن بس بیا بے ہوتا بیا بس ام لاستو خدبا شروع دا موجودی اغیلی دی کنا خا وہ ہدایت دا اللہ پر لاست کے دی دیرو پی دا آواز کو جدا جادو کردے دا ساحر دے مکوے ورے دار سجدے کینو پا سحر باندی کئی وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ او خبر بدر کوم تاسو ته پاو سوچ تاسو پړلي وکورونو کې چې څوک براو ته نو عيسو عليه السلام ورته وي چې تاسو سره ډوډۍ وکړه دې سره نه وي ها بس رښتیا وره او تا کور کې څومره شتاک جمع کړل نه به وته وي تدخیرونا بی بیوتکم بی داوم سحر دے این نبی ذالک الایت لکم یقنان پدی معجزاتو کی دلیل دے استاسو دپارا زما پر نبوت باندی ان کنتم مؤمنین کچری ایتاسو یقن کون کی ومصدقا لما بین یدیان بل وداکار کو زه تصدیق کوم دا غي تمامو کتابونو چې زمانه مخکې نازل شوي دي آسماني کتابونه من التورات چې تورات دې موسی عليه السلام دا غي خلاف نکوم کوم کتاب چې الله ما تراکړې انجیل او تورات یو شی دی دی فرق نشتر پوصولو کے او پو بنیادی عقائدو کے دیو بل تصدیق کئی کنا ٹول اسمانی کتابونا قرآن او نور دا یو بل سر بالکل موافق دی پو بیان دا اصولو دا عقائدو کے دین خدا گئی توئی عقائدو توئی ایمان پا اللہ پر دا آخرت و ملائکو پا انبیاو او پو کتابونو او په خیر او شر دا ټول دې ته بنیادی اصول وي دې ټول کتابونه یو وو هیڅ اختلاف نه او اختلاف هغه ته فروعي اختلاف وي چې منځونه سورو څنګه او زکاتونه څنګه هغه پره خړاله جدا وایي هغه فروعي خبرې ښه زګه هغه کې د الله حکمت دی چ خلک پټولیا او شانتي نه سمره چې کمزوري براتلان او الله به تاسو حکم اسانو او تاسو پته وکړه نه احکام بدليږي را بدليږي عبادت او طاعات لیکن اصول نه بدليږي ایمانيات چې وتوي ولي وحل لكم بعض الذي حرم عليكم بل داکار بکو ما چتا سبان دیئے پتورات کی اڈیر سیزونا حرام شویو دستا سو سرکشے پوجبان دی چا چاہا قرآن ذکر کری سورہ نام کے براشی چاہا اللہ وعالی اللذین حادو حرمنا کل لذیذ و فر آگی میں ذات سے حرام کر دو کل لذیذ و فر اگر ساروی چدا غیخ پا نیمانی روغی لکو خان شو اسونا شو خرشو تا بخوا حلالو کنا ندے پاگی حرام کریو ومن البقر والغنم حرمنا علیم شحومهما دقوانو دگڑو بیزونم پی وازد حرام کریو الا ما حمل الزورهما فتا زیب زیب اڈوکی مڈوکی پورن خطیوانو ادا خورے چکم آواز دبو آگئی پی حرام کریو عیسیٰ علیہ السلام راغی ویزر آغلیم اغب دت حلال شیخا اللہ رب العزت حکمو کچی اغب حلال شو بعض اللذی ذکوے لے چی دغا بعضی یادی خوا دغا بعضی خوراکونا حلال شو نور چی پاگی باندی سحرامو لکہ دا خالی درواز اخکار آخو وو اغی کی فرق نور آغلی یا نور دا سی نو بعضی لفظ ذکوے خوا چ حلال کم ستاو د پاره یعنی بیان کم تاسو ته چې حلال شو بعضی هغه سیدونه چې حرام کړی شي او پتا سو باندې دا یو معنا د آیت کې ها دوی معنا دا چې تاسو باندې د خپل احبار او رهبانو او پیرانو شیخانو ډیر سیدونه حرام کړی کنا ځام خوره ځام خوره لکه دې زمانه کې چی پیران خلق و تاویی میرودانو تا کنا چی تبا دین ازان ساتی دین ازان ساتی با حلال سی دو نی اوائی پی بان کری پا دی باندی امنا سواراو باندی اخپلو احبارو رحبانو دیر سی دو نا حرام کریو ریس علیہ السلام ویولی احل لکم اگا حلال دی ستاوست داداری اجازت در کوم چی اگا خورای خان بازی آغا چه حرام کلیشیو پتا سبان دی وجیتکم بی آیت من ربکم او در آغلی انتاستا و معجزی سرا در افستا سنا گور دامخ کی اموی کن بی آیت من ربکم اغین مراد معجزات تی ادا وستی وی راغلیم تاستا پا یو آیت سرا در افستا سنا و داغی نمراد توحید دے اصلی آیت خدا دے کا نخوا چود ایمان او دے اسلام ټول بنیاد پاگی باندے قائم دے ناغی تا آیت دا توحید وی کا نخوا او غی تا دن وی دا طول انبیاؤں چن نهازی امتکم امتا واحد نراغلیم تاستا پیو آیت سرا درفستا سنا اغداده فتق اللہ و اتیعون دو خبری دی بس اقا دین یو دین دیخوا دو خبری دی تو خواما غصما او یری گئی دا اللہ نا واحد لا شریکی او گنے دا اللہ حق دی بتا سبان دی او زماتا بی داریو کہیں عقیده با دا اللہ پا وحدانیت ساته عمل با زما پا سنتا و پا طریقه باندی کوئے ذکر ستاسو کامیابی زما پا طریقو کی دا ار پیغمبر داوی دو خبری دی توحید او رسالت هر زمانه کی وسم دین دقا دی بس توحید او رسالت دا دین دی چدا پکې نه نو هغه دین نه دی او چدا پکې نو نور څه دی پکې نه ای هغه دین دی ښا کلمه شو کنه چې لا اله الا الله محمد رسول الله حدیث کې مراغلی چې من ماتا او هو يعلم انه لا اله الا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه دخل الجنه چې څوک په دې عقیده مړ شو چې زور ایزان خبر کړو چې بغیر د الله نه بل حاجت روان شته او کامیابی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې ده زیبا جنت ته کیسې نه کړی ښا بلکې داسې عمل کړی چې اعلی ما کان منو ارسی چې کړی کړی وا زیبا جنت ته دا داسې مسله ده ښا دین دار اصلاح دادا نو دا ګوره دعوت پیش کو دا د انبیاو د امر بالمعروف نهی عن المنکر وی نو امر بالمعروف ذکر کو چې فتقوا الله واتیعون دا نو س نهی عن المنکر کوي چې ګوره ز رب نیما حضرت مریم رب نه دی عزیر علیہ السلام رب نه دی مخلوق ندی ان الله ربی و ربکم فاعبدوا هغه مسئله ده عیسی علیہ السلام وی بیشک الله رب زما دے او رب تاسو دے زما ته محتاج ما او تاسو مو ته محتاج یې فاعبدوا نو دا هغه عبادت کوي زما عبادت م کوي دا رضی او که کنه خواه اکر آگی اختلاف خوپا دی که او کنه آگی بی اٹک دا مونگا اللہ مانو آگی که شک نشتا دی خو بس عیسیٰ علیہ السلام لے اختیار ور کرے دے ازاد کرے دلے بس نو رضی او که جنانا اللہ ایچا لے اختیار ندے ور کرے ٹول داغ بندیان دی او هغه د ټولو رب دې دې کې فرق نشته دا دا هغه بیان او دا دا هغه پیغام چې الله بنی اسرائیل تراولې ګو چې مخ کې ویلو ورسولن دا ټول په رسول کې رااله ولي رسول چاته وي پیغام راوړون کې پیغام نو پیغام خو راوړون کې اله چې پیغام ورسره یې کنا دا غا پیغام سرزیده پوری چیزی کرکو هر رسول سر اخپل پیغام یی ذکر تا رسول ویلیش خوا بیشک اللہ زمان رب دے استاس رب دے دا غا عبادت کوئیم حازا سرات مستقیم اگا مخلوق چی طلب کئیو سوال کئیو هر وقت کدا اللہ نگواری چی اللہ منگتا سید اللہ رو خیا سرات مستقیم نو دا غسی دلار توحیدو ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم دا سی دلار عیسیٰ علیہ السلام بیانو کو پھر ناشنا وقتو کا نخوا یو تنو کوئی دنیا جو اقولی ونو لکہ پا یو دے خوبا نو کنا په دې ټولو ملکونو ګرځېدل او په شام په روم په یمن په دې ټولو باندې نور کار خداغنو کړه ډېر لوی انقلاب او بس ظالمانو يهودو دا کارونه کړی دي نو يهودو رپورټ کو داغه زمانه چې کوم پوچت قوت والا سوکو کنا دنیای نوغی تیو او ډیر غټ الزام په لګاو چې دا دی وسړې دې ګرځیو پیدا شوی هم په غلطه طریقه دې مور خیانت کړي او خلق داس داس داس کوي نوینه وای هغه پانسای حکم یې پیو کو چې کوټی ته ځنک نو بس الله بوت اسمان ته دغه واجب کنا دا زما او تانو نیولې حکومت نیولې او دا زمانه چې کوم مضبوطه بادشاہي وکنه دا وی فلما حس عيسى منهم الكفر کله چې معلوم کوي عيسى عليه السلام د خلکو نه کفر دا سیل کپستر ګوي چې لیدو یعنی بالکل دې تنو تیار دا خبره موږ نشو منلې ایسو کو سره مرګري نشو. قال نو درې د میدان کې اوواز وکړ من انصاری لله څوک دې چې ما سره امدادو کی د الله په دین کې من انصاری څوک دې چې ما سره امدادو کی الى الله سمجھ لب یو معنا چې ځان نږدې کې الله تا متقربا الى الله دا ډېر لوی مقام دی کنه ښا دې کې عبادت پارسي الى الله الله ته ځان نږدې کینو دا الله ځان نږدې کټ وسیله ده کنه سبب دی او دویم داره چه اله پا مانا دا لام سره ده سوک ده چه ما سره امدادو کی للا دا اللہ دا رضا دا پارا ما سره ادری کی فدی مسئلہ که ما سره مرگرتیاو کی اسوک و تا تقدیر منی چه من انسواری فی دین اللہی فی دعوت اللہ چی ما سر پا دی که امدادو کی چی دا اللہ پا دین کی دا اللہ دعوت خلق تورسو اللہ یویلی نور دا اللہ امداد اللہ چاہتا نا دا محتاجا خدا عیسیٰ علیہ السلام وی چی زمان مرگر و تاجت تے اب غیر دا دین نکی گی دا دور پخوانی اصول دی خوا چی هر حق پرست تنظیم جوڑ کرے دے انسوار ادا غینمو تایواز دیو دیو امت کینو هر زماغ انک انسوار انسوار دین اللہ و توئیکن. قال الحواریون نویدا غ وقو حق پرست خلقو نحن انسوار اللہ مونگا یو کنا ناغ مطلبون و سریخا کنی زیر کشکال لے چ الله سکه چې مدد غواړي د چانه نه انصارو دین الله انصارو رسول الله الله دین مدد کوو پیغمبر مدد کوو هغه سره ودریو کنه. حور په لمان عربی کې سپینواله تک سپین دي هغه ته حور ویل شي دغه جنت هغه تحور ویلی چې د سترګو سپینې تک سپین دي نو سپینوالې چې پکې یاږي حواری نبی له سلام چې کله بنو قریظه باندې اراده کولا د ورتلو د حمله نو ناستو مجلس ناستو صحابه ناستو نبی علیہ السلام یو ذلوی چه من یاتینی بی خبری بنی قریظه مالا با سوک ده بنو قریظه و خبر راوڑی حضرت زبیر پاسی دوی آنا بیایوی من یاتینی دری دلیوی زبیر با پاسی دو اگوی دو نو لال بست بنو قریظه خبر یې راو نبی علیہ السلام وی لكل نبی حواری و حواری الزبیر هر پیغمبر د پاره حواری وو او زما حواری زبیر دی چې په سخته کې په کار راځي چې هغه کار ارزوګ نشي کوله حواری کوي کنه. بل حدیث کراغلی نبی علیہ السلام ویلو چې ما من نبی إلا وله حواریون هر پیغمبر له حواریین یي او سکی یهتدون بهدایته ويقتدون بأمره داغی پیغمبر په هدایت پس رواني او داغه په حکم پس اقتدا کوي هر پیغمبر نار پیغمبر سره دو بیانان ورګریو خلقوی زمانت تین دو بیانان دی نا آگا که دو بیانانو خود جامو نو دو کپلو نو دو زلو زلنے بلکل صفاو کا حوارین اتا دکوئی نوی حوارین او چمونگیو دا اللہ دا دین امداد کون کی آمنا باللہ مونږ ایمان راولې په الله باندې وشهد بأننا مسلمون عيسى عليه السلام ته گواشه چې مونږه مسلمانان یو هغه په ځان گواکه حق پرست دي ته ویل چې سبا قیامت کې زمونږ د پاره گواہی کوي کنه او کوي وخامخه سورې مائده کې بیا راغلي چیاغه قیامت کې بیا پګو نو دې لپاره بغواہی کوي کنه حواریین دا د حق پرستو شان ده تنظیم جوړ شو دا جیبا کار دی خپل هر حق پرست اعلان کړي د میدان کې اعلان دي او خلک وسره مرګري شي وي چې مرګري شي وي نو تنظیم جوړ کو چې مرګرو راځي تنظیم جوړو پلانې به امیر شي پلانې به ناظم شي پلانې به خزانچی شي تنظیم جوړ شي چې تنظیم جوړ شو نو سوی راځي چې او دعا وکړو راځي چې د اخلاص دعا وکړو ها ربانا اے رب زمونږه مننا مونږ ایمان راوړو بیمان زلتام هغه کتاب چې تا نازل کړی دی زان نام نه جوړ کړي وتبعنا الرسول ام استاد پیغمبر تابع داری وکړه دا دوه خبرې تا په وسیله کې پیش کوم دا وسیله د کنده حق پرستو کا ایمان او سنت تابع داری د پیغمبر دا دوه سيزونه یامن او عمل الصالحات وسیله سره شرعي وسیله ایمان او عمل فاکتبنا مع شاہدین سوال دا کو چی مونگا اولی کا دار زمانی دا گواہی کو ان کو سرا چی چا گواہی دا توحید کلی دا نوی اللہ مونگا اوی سر اولی کے زکر داریر پخوانے رجسٹر پروت تخا اوگی کی دار زمانی دا موحدین نمون دی نو دیوی چی اللہ دا نم پکی امولی کا شاہدین سوک دی چاچی پیغمبرانو سرا دا اللہ دا وحدانیت اعلان کرے دے اغیط شاہدین دی مکلے چی اغی خبر شو چوئی دی خو منگتا تنظیم جوڑ کو او دی خو ڈالا جوڑا کڑا دا وزیرو رو ڈیری گی خو منگ با قبضو کی نو چلیو که خواه و مکرو چلو که یهودیانو ده قتل ده عیسی علیه السلام و مکر اللہ اولا تدبیرو که دیر خیستا ده غد نجاتا مکر کلپ مانا ده مشوری سر رازی مشورا سور اعراف کی ته فرعونیان خبره کوي چې موسی علی السلام کامیاب شو او ساحران ځان سره کړو ته فرعون وای چې نه 123 کې چې نه ذا لمکر مکرتم فی المدینه اوه دا هو تازش دی دا هو تاسو مونږ ته منسوبه جوړ کړی و مشورام کړي و چې دا څه بکو او فرعون براګیرو مالته معنا د مشورې سره دلته هغه معنا هم صحیح دی او مکرو دی یو دیانو مشوره وکړه چې دغه خو سه چل پکار ده او مکر کله په معنا د لعن تعن سره عمر راځي بدنامول بدنامی دے چاکول دیتا ہوئی سورة یوسف کی راضی 31 فلما سمعت بے مکرین ارسلت الیهن دا عزیزی مصر خضا پوشوا چو ہوئی پو ماغو بدنام پورشوا ما پس اگو پا مصر کی خضو خبری اکڑی آو دیر لوی تانو کنا خر نراجم اکڑی امیل مستیح والا اکڑا از اخبرزان صفائی اکڑا سمیعت بی مکرهن لانتا دلتا امگا مانا سیدن یهودیانو سمر لوی تان جوڑ کو پیدا عیسیٰ علیہ السلام کو ربی پلار پیدا دے ازیل ازان تا پیغمبر ہوئی دلوی تانو او مکر حلی تاوموی حلی دیر مانا مشہور در سورت یونس کی براشی 21 کی چلاوی وَإِذَا ذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعِذَ الرَّامَ السَّتُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا اللہوی بس دا بندہ جی بدے دو پی رحمتو کما دو سر احسانو کما دو ادے پاگے کی بیا حلی کئی چدا خود چا دو آوا دا خما بین دا چا نظرو اسی بدبخت ہے نو ٹولی معنی دلتا صحیح کی خوا مشورہ اکڑا دا قتل دا عیسیٰ علیہ السلام بدنامی پی پور اکڑیم حلیے پا کی جوڑ اکڑیم مکر چیز بندہ پا نسبت سری نو شرط ہوئی خوا التدبیر الخفی پٹ سازش دیتا ہوئی اوچی اللہ تا نسبتو شی نو خیستا انتظام تا ہوئی اگر دا سے عجیبہ کاری جی مکر اللہ انتظام کو داغد اخلاصی اللہ خیر الماکرین اللہ کامیاب دے پخپل تدبیر کے ناغیت نخلاص کا وغیر اپوان شو اگر سی پشک کی پرات دے سو کوئی مر دے سو کوئی جوان دے دے ورسولاً الہ بنی اسرائیل آو دے برا لے کے لئے شوی بنی اسرائیل تخاص اوائبا انی قد جیتکم بی آیت من ربکم چزر آغلیم تاستا پو معجزو سرادر افستا سنا انی اخلق لکم من التینی چزر جوڑوم ستاو دا پارا دا خٹنا کہیں اتت تیرے شکل دا مر گئے فان فغو پی بیاو پکیم کم پاگی کی فیکونو تیرم بیزن اللہ نغو مر والو زی خدا اللہ پا حکم اوبرئ الاکما والابرسا ازبا جوړو ما پخپل دعا سره ازبا دعا کوما جوړول الله کار دی اغړون ما درزاد لوند او برګی مرز والا وحی الموت باذن الله ازبا ژوند کوم مړی خدای الله په حکم چغراته وي بغیر داغه حکم نه نه وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ دَامِ مُعْجِزَةٌ چې خبر بدل کوم تاسو ته پاوسه چې تاسو خړلې په خپل کورونو کې وما تدخرون او هغه چې تاسو جمع کړی په خپل کورونو کې ان فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ يَقِينًا په دې ټولو معجزو کې دلیل تاسو ته پاره زما پر رسالت د پیغمبرې ما ساحر نیما ان کنتم مومنین کہتا سو ایمان رولون کی ومصدقا لما بین یدیا من التورات زو تصدیق کوم داغی کتابونو چه زمان مخی نازل شوی دی چه تورات تی رول اکنه چه زمان داغی دا خبر سفر اکشتا ولیوحل لکم بعض الذی حرم علیکم اوزو بیان کوم چ حلال چې استاد د پاره بازه هغه سيزونه چې حرام کړی شی او پتا سبحان دې په تورات کې د قهر د وجنه چې الله دروازه کار وجه تکم بیات من ربکم او راغلی هم تاسو ته په یو خصوصي آیت او دعوت درف تاسو نه اداره فتقوا الله واتیعون الله نو یریږي او زما تابعداري وکړي ان الله ربي وربكم فاعبدوا بشکا چل لازم امر رب دې زوم ورته محتاجم او الله استاسو رب دې فعبدو دا غي عبادت کوي. هذا صراط مستقيم دا توحید چې دې دا سید لار ده دې ته صراط مستقيم. فلما حس عيسى منهم الكفر کله چې معلوم کوي عيسو عليه السلام دا سې لکه پسترګوي چې ویني دا غینا کفر. قال من انصاري الى الله اعلان وکړه څوک دې ما سره امداد کوونکې د الله دین کې چې ځان نږدې کې الله ته. قال الحواریون او دا یو حق پرستو مخلصین خلق نحن انصار الله موږ یو د الله د دین امداد کوونکې او د الله د پیغمبر امداد کوونکې. آمنا بالله مونږ ایمان راوړل دي په الله باندې چې واحد لا شریک دی وشهد بأننا مسلمون او ته گواشا چې مونږ مسلمانان یو. ربنا ای رب زمونږه آمنا مونږ ایمان راوړو بیمان زلتا هغه کتاب چې تا نازل کړو واتبعنا الرسولا همون استاد دې پیغمبر تابعداري کوو فاکتبنا مع الشاهدین اولی کی مونگا دہر زمانی دا موحدین و سران ومکرو چلو کو یہودیانو دا قتل دا عیسیٰ علیہ السلام مشورہ اکلا خفیہ تدبیر اکل ومکر اللہ او انتظام کا اللہ دا غد اخلاسی بس جبریل تیوی چراشا اصلی تن اخلاس کا پریزی نا وجی نی اگر بس اگر آگئے اوچھتے کو واللہ خیر الماکرین اللہ ڈیر بہتر دے انتظام کو ان کے او کامیاب دے پپل تدبیر کے